بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. สุดเนื่องจากเนื้อหาสาระของอายะห์224-225นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องการสาบานกติกาและขอบเขตและจุดเป้าหมายที่อัลอิสลามได้อบรมผู้ศรัทธาไว้ในการที่จะให้คำสาบานนั้นเป็นแนวทางไปสู่คุณธรรมไม่ใช่แนวทางสู่การขัดขวางคุณธรรมในทำนองนี้แหละครับพี่น้องในฐานะที่อิสลามของเราเป็นชีวิตของมุสลิมมีไหมปิดบ้านชะตอนปิดนี่ไหมเข้านี่ผ่านประตูนี้เลยไม่ต้องเข้าไม่ต้องผ่านห้องน้ำประตูเห็นล็อกเปิดได้จะมีคนนั่งกันไหมในทำนองนี้นะครับเรื่องการสาบานในอิสลามสังเกตในอิสลามเป็นระบอบชีวิตของมุสลิมเนี่ยเรื่องละเอียดเรื่องที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตการใช้หลักการต่างๆที่อิสลามได้ระบุไว้ในบทบัญญัติอิสลามต้องการให้เราใช้หลักการสอดคล้องกับเป้าหมายสมรสแต่งงานเนี่ยต้องตรงเป้าหมายไม่ใช่นั้นอิสลามไม่รองรับครอบครัวที่ไม่ได้มุ่งมั่นสู่เป้าหมายของอิสลามเราจะทำธุรกิจก็ต้องมีเป้าหมายไม่ใช่นั้นเงินที่จะงอกมาไม่ว่าจะเป็นกำไรมหาศาลก็ตามอิสลามก็ไม่รองรับถ้ามันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายคนทำธุรกิจมีรายได้ร่ำรวยไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนี้ในวัตถุประสงค์ของอิสลามไม่รองรับจะรองรับยังไงก็คือกระบวนการต่างๆในชีวิตเนี่ยเราศึกษาเราแต่งงานมีครอบครัวทำธุรกิจกิจกรรมเนี่ยกิจวัตรของสังคมเนี่ยเราเอาอะห์กามหลักการอิสลามมาใช้ทำธุรกิจอย่ากินดอกเบี้ยอย่าโกงชาวบ้านอย่าขโมยของคนอื่นอย่ารับสินบนอย่าให้สินบนที่กติกากระบวนการของอิสลามจะให้ภาระของมุสลิมในการทำธุรกิจเนี่ยมีคุณธรรมก็กลายเป็นนักธุรกิจผู้ทรงคุณธรรมไม่ใช่นักธุรกิจธรรมดาไม่ใช่นักธุรกิจยังไงก็ได้ขอให้มีกำไรยังไงก็ใส่กันไปยังไงก็ได้ลื่นเหลือล้นไปที่ไหนเนี่ยไปได้แต่งงานสมรสมีครอบครัวเพราะอะไรเลือกคู่ครองเนี่ยก็เลือกตามหลักศาสนาตามข้อแนะนำของอิสลามมีครอบครัวแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตแบบอัลอิสลามเลี้ยงลูกแบบอัลอิสลามก็กลายเป็นครอบครัวที่มีคุณธรรมแม้กระทั่งเรื่องศาสนาที่เรื่องละหมาดเพื่ออะไรถ้ามันไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ละหมาดทำไมถึงละเว้นความชั่วละหมาดอิชาเสร็จแล้วหลังละหมาดอิชาเนี่ยก็จากมัสยิดเนี่ย ก็ไปหาบาร์นั่นอารับที่จะตะพงนี่เขาถามเขาบอกว่าช่วยเตือนหน่อยเขามีสุภาษิตใหม่เนี่ยออกมาว่าบาดสวลาติไลชาอิฟอัลมาตชาหลังละหมาดอิชาเนี่ยทำอะไรก็ได้หลังละหมาดอิชาเนี่ยเชิญถนนข้าวเหนียวนี่เนี่ยปุ๊บไปดำรงเพราะมันมีเนี่ยถนนสุรหมานเนี่ยไปจะตะพงถนนสุเชตอนเนี่ยข้าวเหนียวนะก็มีทั้งสองให้เลือกทีนี้เขาเลือกทั้งสองละหมาดก็ไม่ขาดนะละหมาดที่มัสยิดแล้วละหมาดที่มัสยิดแล้วเนี่ยก็ไปเยี่ยมชัยตอนต่ออันนี้คือการละหมาดที่ไม่สอดคล้องกับคุณธรรมอิสลามอำนาจอิทธิพลของการละหมาดมีที่ไหนในชีวิตของคนที่ละหมาดและดื่มเหล้าละหมาดและทำจีนาละหมาดแล้วก็กินริบา นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำอันนี้จะเป็นบทเรียนอีกอันหนึ่งจะเป็นชาบานตำแหน่งของชาบานในหลักการอิสลามมีความสำคัญมีความจำเป็นมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรคนที่จะใช้คำชาบานในการที่จะยืนยันในข้อหนึ่งข้อใดเรื่องใดในชีวิตนี้นะแต่ว่าน้ำเนี่ยจะแก้ข่าวเขาไม่เชื่อเราก็สาบานนั่นไม่ว่าแต่จะให้คำสาบานเป็นสิ่งที่ขัดขวางคุณธรรมเนี่ยศาสนาบอกว่าอย่าถึงแม้ว่าจะผิดคำสาบานศาสนาอนุโลมแล้วก็ไปกับฟอร์ซะอันนี้มาอีกตัวอย่างหนึ่งตัวสำหรับคนที่ใช้คำสาบานเนี่ยในการที่จะทำลายสังคมสะดุ้งใช้คำสาบานเนี่ยอ้างพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยในการที่ทำลายสังคมศาสนาก็เลยตั้งกติกาปราบปรามคนที่จะอ้างเรื่องศาสนาหรืออ้างพระนามของอัลเลาะห์ในการที่ทำสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่เห็นด้วยพระเจ้าไม่เห็นด้วยแต่จะมาอ้างชื่อเหมือนอย่างเนี้ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยอ้างในหลวงทั้งสองฝ่ายนุ่งกันในหลวงนุ่งกันในหลวงไม่รู้ว่าใครที่รักในหลวงกันแน่ถ้าคนที่จะมาอ้างอัลลอฮ์ในการที่จะทำเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่เห็นด้วยศาสนาก็เลยตั้งกติกามีขอบเขตนั่นก็คือเรื่องสาบานในการที่จะไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาเหตุการณ์ก็คืออาหรับสมัยญะฮิลิยะห์เนี่ยพอทะเลาะกับเมียมีปัญหากับเมียขอสาบานด้วยพระนามอัลเลาะห์นี่ไม่แตะเธอนี่นะ 2-3 ปีลงโทษไม่แตะนะไม่ยุ่งเลยไม่ต้องมาคุยกันละก็อยู่ด้วยกันนะบ้านเดียวกันนะผู้หญิงก็ทำอะไรไม่ได้ไปฟ้องไปร้องไม่ได้แต่ก่อนนี้อำนาจของสามีเนี่ยล้นฟ้าไม่มีขอบเขตเพราะไม่มีศาสนาปะไม่ยานะอยู่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าแขวนไว้ตัวเองก็ไม่ทำหน้าที่แล้วไม่ปล่อยให้ภรรยาเนี่ยอยากเขาจะได้เขาไปดูชีวิตเขาในทางอื่นก็ไม่เอาเขาเรียกว่าแขวนไว้โดยอ้างคำว่าสาบานไปแล้วอันนี้อิสลามมาเนี่ยไม่ได้จะปล่อยให้ตามอารมณ์ตามความประสงค์ของฝ่ายผู้ชายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ถึงแม้ว่าสามีเนี่ยมีอำนาจมีสิทธิในการที่จะบริหารครอบครัวควบคุมกิจกรรมต่างๆในครอบครัวอบรมภรรยาอบรมสมาชิกแต่สามีก็ต้องถูกอบรมด้วยหลักการอิสลามถ้าไม่ได้รับไม่ได้น้อมรับกติกาของอิสลามอย่างนี้ศาลชะรีอะห์ผู้นำปกครองในสังคมเนี่ยก็คือศาลเนี่ยคือกอดีบาโต้ผู้พิพากษามีอำนาจที่จะเข้าไปจัดการสามีเข้าไปจัดการผู้ปกครองทำไมล่ะไม่อย่างนั้นอำนาจของสามีเนี่ยถ้าไม่มีใครตรวจสอบถ้าไม่มีใครดูแลเนี่ยนะภรรยาก็แย่มันมีเรื่องสาบานมันจะยังไงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสไว้ว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินชะฏอฏิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะฮีม الذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أي أمين تلك الله من الذين يؤمنون من نسائهم سم رب الدابود شعبان لا كأمي سمسوا فرياكم خيما شعبان ربي سمسوا ميتك قد يوديدي ميريو مهور ميتون يمكن ميتك ไปไกลๆแล้วชาบานสามปีห้าปีคนเรียกว่าอยู่กันได้ไงก็จะก็มีปัญหาก็ไปแต่งงานคนอื่นไงแต่งงานคนอื่นแล้วแต่คนเก่าก็แขวนไว้อย่างนั้นน่ะนั่นแหละคือสมัยญาฮิลียะห์คือยุคที่ไม่มีกฎหมายก็คล้ายๆยุคนี้แหละคล้ายๆยุคเนี้ยกฎหมายไม่รองรับสิทธิของทุกฝ่ายแต่ก่อนนู้นถึงแม้ว่าจะเป็นเมียหลวงอะนะแขวนไว้แล้วก็ไปแต่งงานคนอื่นอายุที่อารมณ์ของสามีเนี่ยที่จะกำหนดว่าใครที่จะมีสิทธิในบรรดาภรรยาครับแต่นี่กฎหมายนี่กฎหมายเนี่ยตรงข้ามนะเมียหลวงมีสิทธิเต็มที่แต่ที่มาที่หลังอะนะไม่มีเลยไม่มีเลยตรงข้ามแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยก็ไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าอยู่ในขอบเขตในกรอบที่อิสลามได้ตั้งไว้เนี่ยต้องมีสิทธิเสมอภาคและสิทธิอย่างละเอียดด้วยไปสาบานว่าจะไม่สมสู่อันที่จริงนะที่จริงนะการที่จะงดสิทธิบางประการเนี่ยในเชิงอบรมในเชิงเตือนหรือในเชิงลงโทษเนี่ยมันก็เป็นข้ออนุโลมบ้างแม้กระทั่งสตรีภรรยาเองถ้าจะลงโทษสามีแต่สามีในด้านศาสนานะสามีไม่ละหมาดใช่ไม่ละหมาดมีสิทธิ์ไหมไม่ละหมาดงั้นไม่นอนกันบางคนบอกอุ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นสิทธิของสามีเนี่ยไปละเมิดเขาได้ไงเนี่ยภรรยาเนี่ยพอจะซื้อตู้เย็นนะนะพอจะซื้อตู้เย็นนะนะได้เลยจะซื้อเครื่องซักผ้าเนี่ยได้เลยจะใช้อาวุธนี่แหละแต่พอเรื่องศาสนาเนี่ยรู้สึกระหว่างเขาต่อมาไม่คือไม่เอาใจใส่เรื่องศาสนาไม่ใช่ภรรยาต้องมีสิทธิ์ข่มขู่หรือตักเตือนหรือลงโทษสามีสามีก็มีสิทธิ์ที่จะข่มขู่ตักเตือนภรรยาในด้านศาสนาเรื่องศาสนาหนูไม่เคร่งครับในการทำหลักการไม่ปฏิบัติตามมารยาทที่ถูกต้องที่สวยงามต้องเตือนอัลกุรอานก็ได้อนุโลมให้ชัดเจนเตือนไม่เตือนก็ห่างนะบนที่นอนนี่แหละห่างก็ไม่ต้องแตะกันอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่ระยะเวลาในอายะซูเราะห์อันนิซาอัลลอฮฺวะฮฺจุรุนะฟิลมะฎอญิอ์ให้ห่างหรือให้โกรธเนี่ยบนเตียงเลยนี่หมายถึงว่านอนด้วยกันเนี่ยแต่ไม่แตะกันเป็นการลงโทษอายะนี้เนี่ยบอกว่านี่เป็นบทตักเตือนที่เป็นขั้นตอนนะเตือนก่อนแต่เตือนไม่ได้ก็เอาเนี่ยโกรธกันบนที่นอนเนี่ยไม่แตะกันขั้นที่สามนี่ก็คือตีอย่างไรอะไรสักอย่างก็มีขอบเขตและมีกรอบเรื่องโกรธหรือไม่หรือห่างกันหรือไม่เห็นแต่ต้องกันอะบนเตียงบนที่นอนขณะนอนกันเนี่ยเป็นบทลงโทษหรือข้อตักเตือนที่อายะห์นั้นไม่ได้ตั้งกรอบหรือขอบเขตกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนไม่ได้พูดที่ในอายะห์นี้เนี่ยมาระบุเกี่ยวกับเรื่องสาบานจะสาบานว่าจะไม่สมสู่4เดือนให้มีการรอคอยไว้4เดือนสามานอนฉันนี่นะไม่แตะเธอเลยว่าฉันยังไม่ได้กำหนดเวลาไม่ให้นะตามสบายนี่ไม่ให้นะศาลเนี่ยจะมีสิทธิ์จะมีอำนาจในการที่จะเข้ามาควบคุมเรื่องนี้ให้ระยะ4เดือนไปแล้วไม่ยุ่งไม่ได้ยานะแต่แขวนไว้อย่างเนี้ยภรรยาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแจ้งศาลวันนี้ผ่านไปแล้วเดือนสองเดือนศาลบอกว่าเดี๋ยวก่อน ให้ถึงสี่เดือนพอถึงสี่เดือนเนี่ยเรียกมาเรียกสามีบอกจะเอายังไงจะกลับมาทำหน้าที่หรือต้องหย่าโปรดสังเกตคนที่สาบานว่าเขาจะไม่สมสู่ภรรยาคนนี้เนี่ยเขานะฟะกอไหมหมายถึงว่าออกค่าใช้จ่ายอย่างบริบูรณ์ไหมออกนะทำหน้าที่นะฟะกอเต็มที่นะแต่เรื่องเดียวนี่ที่ไม่ทำหน้าที่ที่สาบานว่าไม่สมดุลซึ่งเป็นสิทธิของสามีเหมือนที่เป็นสิทธิของผู้ชายแค่นี้แค่ที่สาบานบอกว่าหน้าที่ตรงนี้นี่ไม่ทำมานะอิสลามเข้ามาจัดการบอกว่าถ้าจะลงโทษถ้าโกรธกันก็ไม่ว่าแต่ให้อนุญาตให้เนี่ยเพียง4เดือนนอกจาก4เดือนนี่จะต้องกลับมาทำหน้าที่หน้าที่เป็นสามีสร้างความอบอุ่นกับครอบครัวก็เหมือนกันกับภรรยาถ้าไม่ทำหน้าที่เนี่ยก็มีกติกาตามหลักการเนี่ยเราพูดเรื่องนี้เราพูดเรื่องนี้ก่อนมาตามลำดับนะนะประชาชนเขาฆ่าผู้หญิงนะพวกเขาผู้หญิงเหมือนกันตรัสบุสุอัรบะอะติอัชฮุรินให้มีการรอคอยไว้4เดือนถ้าอินฟาอูแล้วถ้าหากว่าเขากลับคืนดีจะบอกว่ากลับคืนดีแล้วไม่มีปัญหากลับได้ถ้าอินนัลลอฮฺกะฟูรุลรอฮีมแน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอก็หมายถึงว่าคืนดีก็คืนดีแต่ถ้าไม่คืนดีล่ะเดี๋ยวอายะต่อไปจะพูดถึงเรื่องนี้เรามาดูประวัติของศาสนาประวัติของบทบัญญัตินี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับบทตัชรีอะห์สาเหตุที่มีการบัญญัติเช่นนี้เนี่ยมีการบังคับให้ศาลเข้ามาจัดการเรื่องนี้คนที่เอาเรื่องสาบานนี่นะมาอ้างอิงว่าจะไม่สมสู่ภรรยาไม่ได้ศาลต้องเข้ามาจัดการเขาบอกว่าแค่นั้นว่าอยู่ในญาฮิลียะห์ชายคนหนึ่งในญาฮิลียะห์เนี่ยถือว่าเป็นคนสมมุติแต่นะเขาเป็นอย่างนั้นนะประเพณีเขาอย่างนั้นนะอิดะฮ์บิบะถ้าโมโหหรือโกรธมิ่งเจ้าเจตีกับภรรยาเนี่ยฮะดะตะเขาก็จะสาบานอัลลอฮ์ยะตออะฮ์อัสซะนะตะวัสซะนะตัยเอาอัลลอฮ์ยะตออะฮ์อับดันจะสาบานว่าจะไม่สมสู่ภรรยาปีสองปีหรือตลอดกาลวะยัมดีฟียะมีนิฮิมินฆอยริลาวมินอัลฮะรจแล้วก็จะดำรงตามคำสาบานของเขาโดยไม่มีใครกล้าตำหนิเขาเลยไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเขาว่าทำได้ยังไงเป็นสิทธิเต็มที่ของสามีเนี่ยสาบานยังไงจะโกรธภรรยาจะตัดเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปีตลอดชีวิตและยังเป็นภรรยานะถือว่ายังเป็นภรรยาไปบินไปไหนไม่ได้เลยนะไม่มีใครกล้าตำหนิถือว่าเป็นภรรยาว่าสุดก่อนนู้นนะก่อนอิสลามนะอาณาจักรโรมันนะสมัยโรมันเนี่ยภรรยาเนี่ยเป็นมรดกสมัยกรีกเนี่ยภรรยาเนี่ยเป็นมรดกพอตายแล้วนี่นะลูกนี่นะลูกนี่นะเอาภรรยามันก็ภรรยาไม่เป็นแม่ไม่ใช่แม่ใช่ไหมภรรยาอื่นเอามาเป็นมรดกสมัยจาฮิลียะห์อาหรับนี่นะถ้าเป็นภรรยาแล้วเนี่ยลูกเนี่ยสามารถแต่งงานได้ที่ไม่ใช่แม่เลยภรรยาชูอิสลามมักฮารามนะทำไม่ได้เนื่องจากตะกอนนู้นแต่อิสลามเข้ามาจัดการเรื่องนี้ตะกอนนู้นสามีทำอะไรก็ได้ไม่มีใครตำหนิแต่อิสลามตรงนี้เนี่ยเขาก็ปล่อยไม่ได้ وقد تقضي مرأته عمرها كالمعلقة ภรรยาหรือผู้หญิงคนหนึ่งคนใดนี่อาจจะใช้ตลอดชีวิตนี่นะเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกแขวนไว้ขังไว้อย่างนั้นน่ะไม่มีสถานะเป็นภรรยาจริงแต่ไร้สิทธิไม่มีสิทธินะฟะลาฮิยะซอญะตุนตะตะมัตตะอ์บิฮุกูกิซอญะมะซีภรรยาที่มีสิทธิของบรรดาภรรยาวะลาฮิยะมุตัลลักะตุนตัสตะฏีอ์อันตะตะซะวะจะบิรัจุลอัคฟะลาฮิยะมะซีเป็นคนที่ถูกหย่าจะได้ไปหาสามีคนนึงก็ไม่ใช่ทำไม่ได้เพียงถือว่าเป็นภรรยาفيغنيها الله من سعة من سعة تجد الله هيكون شكران كثير كم داي كم داي فلما جاء إسلام مع إسلام دي معلم أنصف المرأة هيكون يتي تمك من دار شطري ووضع للإلاء أحكاما الذي تم يرم سابان كم سابان يفبر النينية مي أحكام مي بطبانيات مي قطير مي كتكا ขับฟัดมินอับรอรีทำให้ผลกระทบหรืออันตรายที่มันเกิดจากเรื่องสถาบันแบบนี้นี่นะมันลดลงว่าฮัดเดลิลมูลีอับบาตอัชชุรมูลีเนี่ยแปลว่าผู้สถาบันฮัดเดลแปลว่ากำหนดสำหรับผู้สถาบันนี่นะอับบาตอัชให้สิทธิ์สี่เดือนคุณโกรธภรรยาเนี่ยไม่ว่าแต่ให้สี่เดือนเหมือนที่พูดกันเรื่องโกรธจะโกรธใครเรื่องดุนยาเนี่ยนะโกรธใครโกรธได้เนี่ยเจาะแค่เรื่องนั้นไม่ว่าแต่ให้แค่3 วันเอ๊ะทำไมคนแตกหน้านี่แค่3 วันแล้วภรรยา4 เดือนนี่เรื่องเล็กๆนะให้เป็นอุทาหรณ์เพราะคนที่สนิทมากนี่พวกเขาโกรธกันนะโกรธแรงทำไมเพราะแผลมันลึกนะเป็นที่หวังไงพอภรรยาไม่มีอะไรนี่3 วันไม่พอหรอกจะยาวจะนานก็ไม่เป็นไรให้4 เดือนว่าอัลซัมฮูอิมมาบิรรูญูอิลามุอาชะเราะติซอญะติฮิแล้วจะบังคับให้เลือกระหว่าง2 อย่างให้เลือกให้กลับไปอยู่ไปใช้ชีวิตดำรงหน้าที่กับภรรยาเหมือนเดิมว่าอิมมาบิตตะลักอะลัยฮิหรือบังคับให้หย่าบางที่อย่างภรรยาก็ล่ะ الله تعالى الذين يؤمنون بالشائِن تربص أربعة أشهر فإفاؤه إن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم ซึ่งเป็นสองอายะห์ที่เรากำลังพูดกันอยู่มาในอีละคำว่าอีละเนี่ยนี่กลายเป็นหัวข้อหนึ่งในนิติศาสตร์อิสลามเรื่องอีละเนี่ยนี่อีละเป็นคำสาบานที่ผู้สาบานเนี่ยจะกล่าวไว้เฉพาะปัญหากับภรรยาสาบานเกี่ยวกับเรื่องอื่นเรื่องธุรกิจไม่เกี่ยวนะอันนี้อีละเนี่ยเป็นหัวข้อเฉพาะเรื่องนี้เลยสาบานที่จะไม่สมสุขกับภรรยาเรียกว่าอีละเขาบอกว่าอันอีละอุอัลฮัลิกุอีละโดยทั่วไปนี่แปลว่าสาบานถ้าอีละฮัลฟอร์รัจุลหาผู้ชายได้สาบานอัลลัยจามิอะซอญะตะฮูมุดดะตันฟะลายะคลูแต่ว่าในสถาบันว่าจะไม่สมดุลภรรยาเนี่ยมุดเดตระยะเวลาหนึ่ง فلا يخلو إما أن يكون أقل من 24 أو أكثر منها ถ้าจะสถาบันมากกว่า4 เดือนหรือมากกว่า4 เดือนมีอยู่2 กรณี فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته ถ้าน้อยกว่า4 เดือนนี่มีสิทธิ์สถาบันว่าจะไม่แตะเธอเนี่ย3 เดือน3 เดือน 28 วันไม่ครบ4 เดือนเขาก็มีสิทธิ์และสามารถรอไปนะและเขาเนี่ยภรรยาเนี่ยก็ต้องสบัดว่าอยู่ว่าอะไรฮะอันตัดสินว่าอะไรฮะอันตัดสินให้สบัดเหมาะสมไหมสมควรไหมที่ผู้ชายไม่สมควรถ้าไม่มีเหตุผลแล้วไม่สมควรแต่ถ้ามีเหตุผลนี่นะทำได้เตือนบางครั้งก็ต้องเตือนรุนแรงขณะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนภรรยานบีนี่นะโกรธเนี่ย1 เดือนสาบานน่ะ1 เดือนนบีเคยทำแล้วอุปมาเรื่องอะไรรู้มั้ยให้บรรดาภรรยาเนี่ยเลือกระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เหมือนกับว่าลังเลไปหน่อยแค่ลังเลเนี่ยว่าจะเอานบีเอาอาคิเราะห์หรือจะเอาลังเลนบีก็อบรมหน่อยไปอยู่กับนบีแล้วยังไม่รู้ทิศทางนะไปอาคิเราะห์หรือไปดุนยานี่นะไม่ได้ปรมเดือนนึงนะโกรธเดือนนึงถ้ามีเหตุผลเนี่ยทำได้ถึง4 เดือนน้อยกว่า4 เดือนแต่ถ้าถึง4 เดือนหรือมากกว่า4 เดือนเนี่ยอันนี้จะมีกติกาวะไลซะละฮามุฏอลบะตุฮูบิชัยอ์ภรรยาก็ไม่มีสิทธิถ้าน้อยกว่า4 เดือนต่ำกว่า4 เดือนเนี่ยไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องก่อนถึง4 เดือนเนี่ยเรียกร้องให้สามีเนี่ยกลับมาฟ้องก็ไม่ได้ต้องผ่าน4 เดือนโปรดสังเกตว่าที่เขาพูดถึงผู้ชายหาแล้วก็ผู้หญิงสาบานล่ะมีเก้าบ้านถึงเก้าบ้านสาบานบ้างสาบานนี่ไม่มีสิทธิ์สำหรับผู้หญิงสาบานนี่ก็ต้องเป็นกัฟฟาระห์และทำหน้าที่เอ้าแล้วถ้าผู้หญิงปฏิเสธล่ะฝ่าฝืนหรือดื้อในการที่จะให้สิทธิของสามีอันนี้เขาบอกว่าถือว่าเป็นผู้หญิงนาชิสเป็นภรรยานาชิส นาชิรแปลว่าฝ่าฝืนผู้หญิงที่ฝ่าฝืนในการที่จะให้ชีวิตสามีเนี่ยนฟะกะฮ์เนี่ยตกหมายถึงว่ามีสิทธิ์ที่จะยึดนฟะกะฮ์ไม่ให้นฟะกะฮ์นะแต่ฝ่าฝืนเนี่ยต้องฝ่าฝืนคำหลักศาสนาเนี่ยมีสิหยิบน้ำให้หน่อยไม่ดีหยิบน้ำจบกันไม่มีนฟะกะฮ์แล้วเรื่องชีวิตของเราเนี่ยผมก็ระหว่างภรรยาสามีเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีกันนะไม่ใช่มาคิดแบบกฎหมายเนี่ยสิทธิ์ฉันสิทธิ์เธออะไรไม่ใช่นะมันต้องเมตตากว่านั้นต้องกรุณากว่านั้นนะไม่ใช่นะไม่ใช่จะผิดกันอย่างนี้แต่นี่พูดถึงเราศึกษาเรื่องสิทธิเนี่ยจะได้รู้ขอบเขตรู้คนรู้หน้าที่นะครับผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ตรงนี้แต่ถึงผู้ชายเนี่ยนะศาสนาให้สิทธิ์เพียงสี่เดือนเวชนาสี่เดือนเนี่ยที่ให้สิทธิ์เนี่ยคืออะไรสี่เดือนนี่เนี่ยสี่เดือนเนี่ยให้สิทธิ์เพียงไม่สมสู่นะไม่ใช่หมายถึงว่าออกนอกบ้านเนี่ยไม่นะฟะกะฮ์ไม่ดูแลลูกไม่ไปเลยนะสี่เดือนน่ะฮะไม่ใช่นะนี่ขนาดเห็นชัดเลยนะนี่ไม่ใช่ยังให้สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่นะอยู่ในบ้านนะฟะกะฮ์ก็ต้องทำหน้าที่แล้วว่าแต่ถ้าโอ้มีสมเด็จนะให้สี่เดือนนี่ออกไปเลยไม่ต้องยุ่งได้เนี่ยผมก็สี่เดือนให้เธอเนี่ยขอเถอะสี่เดือนเนี่ยไม่ใช่ครับเข้าใจผิดนะครับเอาดูแล้วว่าในคำสั่งประทิศสัตย์ให้ที่ทำก็สี่เดือนเนี่ยมีสิทธิ์เพราะมีบันทึกในบุคคลและมุสลิมเรื่องนั้นโดยท่านอิงอัยชะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอาลามินนิซาอิชะฮ์รอาอิชะฮ์ได้บอกว่าอาลันนบีมินนิซาอิชะฮ์รท่านนบีสาบานที่จะโกรธไม่ยุ่งไม่แต่บรรดาภรรยาหนึ่งเดือนฟานาเจลาลิติสัยนุอัชรีนพอถึงวันที่29นะนบีก็ลงมาไม่รอให้ครบ30แล้วไปต่อข้อละชะอัชชะรุติสอนุอัชรูเดือนนี้นับ29ก็ได้นั่นหมายถึงว่านบีให้น้ำหนักกับความเมตตาไม่อยากให้ถือว่าเดือนนี้ก็ต้องครบแล้วเปล่าเอาว่านบีเนี่ยก็อบรมแล้วแต่ก็อยากจะสนิทสนมกับภรรยาแต่เดือนนึงนะแสดงว่าทำได้เดือนนึงอ่ะนบีโกรธภรรยาแต่นั่งหัวมาอันหัวมาริบุลขัตตาบีนะฮ์บุคคลนี้เรื่องงานเรื่องนี้จากท่านอุมารุลขัตตาบเช่นเดียวกันแต่เมื่อ إن زادت المدة على أربعة أشهرหากสาบานว่าจะไม่สมสู่มากกว่า4เดือนฟะลิซซาวจะติมุตาลาบะตุซซาวจ عند انقضاء 4 أشهر มุตาลาบะฮ์ภรรยาก็มีสิทธิ์เรียกร้องฮัซซาวจ์เรียกร้องสามี عند انقضاء เมื่อ4เดือน4 أشهر عند انقضاء ผลผ่านแล้วอิมมาอันยะฟีให้กลับยะฟีเพราะกลับไอ้ยูเจเนี่ยคือทำหน้าที่ในการสมสู่คือให้สิทธิของภรรยาตรงนี้เห็นไหมอิสลามได้รักษาสิทธิแม้กระทั่งภรรยาในเรื่องนี้ฉะนั้น ฝ่ายสามีฝ่ายผู้ชายเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เหมือนที่ผู้ชายเนี่ยมีความต้องการตรงนี้สตรีก็มีความต้องการตรงนี้ทำหน้าที่เหมือนที่เราต้องการให้ภรรยาทำหน้าที่เราต้องทำหน้าที่ตรงนี้เช่นเดียวกันให้กลับทำหน้าที่เหมือนเดิมว่าอินมาอันยุตลิบให้สังเกตว่าในเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนฟะกะฮ์เลยนะผู้ชายที่สาบานคนนี้เนี่ยนฟะกะฮ์เต็มที่อำนวยความสะดวกว่าอยู่ในวังทุกอย่างก็บอกว่าฉันไม่ได้บกพร่องนะเต็มที่เลยนะแต่แค่ไม่อยู่กับเขาเนี่ยไม่นอนกับเขาเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรก็ความมั่นคงของครอบครัวการที่สามีกับภรรยาสนิทสนมกันอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันน่ะเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงเพราะถ้าห่างกันน่ะพังนะถ้าห่างกันน่ะพังเขาเอาโน้ตได้ดีกว่า สัญญาแต่งงานสมรสเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่านิกาห์ภาษาอาหรับเรียกสมรส ดูมันจำกัดไปนะแต่คำว่านิกาห์เนี่ยสมรสนี่คงรู้อะนะแต่นิกาห์เนี่ยแปลว่าอะไรนิกาห์มาจากตะนากะฮ์อัลอัลซาร์กิ่งต้นไม้เนี่ยพอมันเข้ากันนะเข้ากันมันสมานกันนะนั่นเรียกว่านิกาห์แล้วสามีกับภรรยาเนี่ยเหมือนกิ่งต้นไม้เนี่ยพอมันสมานกันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่านิกาห์ภรรยากับสามีถ้าไม่มีสภาพเหล่านี้ก็แสดงว่าเป็นครอบครัวที่ไม่มีความสมัครสมานไม่ได้จะนิกาห์ไหมอยู่เป็นคนละที่ฮะหรือว่าแต่งงานกันแล้วตื่นเช้ามาสุบุกต่างคนไปทำงานกันนะไม่ว่าทำงานทำมาหากินไม่ว่า12 ชั่วโมงหรืออาจจะ10 ชั่วโมงเนี่ยกลับบ้านบางภรรยาก็ไม่ไหวแล้วเข้าไปนอนสามีก็จะทำยังไงจะสนุกสนานก็ออกไปเที่ยวไม่อยู่กันแบบนี้จะเป็นครอบครัวได้ไงหรือบางครั้งก็อยู่ใกล้กันนะแต่ห่างกันด้านจิตใจห่างกันด้านจิตใจและนี่คือวิกฤตของสังคมปัจจุบันครอบครัวอยู่ด้วยกันนะแต่ห่างกันห่างกันเป็นพันกิโลทำไมอะทีวีเนี่ยสร้างอะไรอ่ะเนี่ยอยู่นั่งใกล้กันดูโทรทัศน์ดูทีวีทุกวันแต่เคยคุยกันไหมเป็นอาทิตย์เลยเป็นสัปดาห์เนี่ยไม่เคยคุยกันทำงานต่างคนไปเรียนกลับบ้านเปิดโทรทัศน์ดูโทรทัศน์เคยคุยกันไหมเป็นยังไงศึกษายังไงมีเพื่อนยังไงเดี๋ยวนี้น้อยครั้งที่พ่อแม่เนี่ยจะเรียกลูกมานั่งคุยกันนะเล่นกันสนุกสนานกันไม่คุยมีเพราะอะไรง่ายเหลือเกินนะพ่อแม่เดี๋ยวนี้จะให้ลูกนิ่งเนี่ยเอาเปิดเกมเปิดการ์ตูนแบบมันก็จบตรงนั้นเอาแล้วไหนแล้วที่แม่เนี่ยหรือพ่อเนี่ยต้องเล่นกับลูกได้ต้องแลกเปลี่ยนซึ่งความสนุกสนานซึ่งกันและกันหายไปหมดถ้าไม่ยอมกลับสาบานไปแล้วเนี่ย4 เดือนหรือมากกว่า4 เดือนไม่ยอมกลับไม่กลับนี่นะจะปล่อยสามีอย่างนี้ไม่ได้ให้หย่าถ้าภรรยาต้องการหย่าเอาสมมติว่าภรรยาบอกว่าอดทนฉันอดทนได้อดทนก็เป็นเรื่องของเป็นจิตของภรรยาไม่อยากให้สามีหย่านี่ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าต้องการหย่านี่นะมีสิทธิ์เรียกร้องได้ว่าอินมาอันตัลลิกหย่าซะยุจบิรุฮุลฮาคิมผู้ปกครองผู้รักษาศาลชรีอะห์เนี่ยบังคับให้อย่าอะลาฮาซาอูฮาซาลิอัลลายะดุรบิฮาจะได้ไม่มีอันตรายไม่มีผลกระทบไม่มีความเสียหายได้เกิดขึ้นกับภรรยาฟะอินฟาอูฟะอินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมหากไม่กลับถึงดีเดือนกลับจะไปทำหน้าที่แต่อินซาอูแต่ก็ได้กลับอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออุลามะได้บอกว่าฟีฮิดิลาละตุนเป็นหลักฐานอันนี้อายะเป็นหลักฐานอันหนึ่งลิอะฮัดกอลัยอุลามะในทัศนะหนึ่งใน2 ทัศนะของอุลามะวะฮุวัลกอดีมอันชาฟิอีซึ่งเป็นทัศนะเก่าของอิหม่ามชาฟิอีคือบอกแล้วว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยมี2 มัซฮับเคยอธิบายแล้วใช่มั้ยเคยที่ไว้แล้วแต่คนส่วนมากไม่รู้อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยไม่ได้มีมัซฮับเดียวนะมี2 มัซฮับนะเขาเรียกมัซฮับเก่าและมัซฮับใหม่ไม่ใช่คณะนะมัซฮับนะมัซฮับเก่าก็คือทัศนะการค้นหาวินิจฉัยของท่านนี่นะขณะที่อยู่เมืองอิรักนั่นเป็นช่วงแรกของเคลื่อนไหวของอิหม่ามชาฟิอีด้านวิชาการนะอยู่ที่นั้นช่วงนั้นอายุถึง40 ปีนะประมาณนั้นนะทีหลังนี่อิหม่ามชาฟิอีก็อพยพไปอียิปต์ไปอยู่ที่อียิปต์ใช้ชีวิตที่อียิปต์อิหม่ามชาฟิอีเสียชีวิตอายุ54 ปีประมาณนั้นนะ54 ปีท่านก็ได้วินิจฉัยทุกประเด็นนะที่ได้ให้ฟัตวาที่อิรักนะแล้วก็เขียนหนังสือใหม่ได้มีเปลี่ยนแปลงหลายๆทัศนะที่เคยวินิจฉัยไว้ที่อิรักเปลี่ยนไปเขาก็เลยเรียกว่าทัศนะใหม่ของเขาในที่ยืนเรียกว่าอัลจาดีดมัซฮับใหม่ในมัซฮับชาฟิอีเขาจะเอาไหนมัซฮับชาฟิอีเขาจะเอามัซฮับใหม่อย่างเดียว ก็คือทัศนะใหม่ของท่านเนี่ยที่ได้บันทึกไว้ละเอียดทัศนะเก่านี้นะถือว่ายกเลิกยกเว้น10กว่าเรื่องที่ในมัซฮับนี่เขาบอกว่าให้น้ำหนักกับทัศนะเก่ามากกว่ามัซฮับในทัศนะใหม่อิมามซิวตีได้ระบุในหนังสืออัลชตาวันนะซาบในท้ายของหนังสือเนี่ยมัสอะลาที่ในบรรดาชาฟิอะห์เนี่ยเขาจะเอามัซฮับเก่าเนี่ยมาฟัตวาให้น้ำหนักมากกว่านั่นแสดงถึงอะไรแสดงว่าในมัซฮับชาฟิอะห์เองนะก็มีสิทธิ์อุลามะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทัศนะอื่นไอ้คนนี้บอกว่าเขามีชาฟิอะห์เขาเป็นชาฟิอะห์ส่วนมากนะเป็นคนแบบไม่ค่อยมีความรู้ไม่มีวิชาการอันที่จริงเนี่ยชาวีก็ไม่ได้บังคับอิหม่ามชาวีไม่ได้บังคับที่จะเอามัซฮับศาสนาของทุกศาสนาไม่มีเลยนะครับในศาสนาเก่าของอิหม่ามชาวีเนี่ยเขาว่ายังไงอันนัลมูลีอิซาฟาอะบาดัลอัรบาอะติอัชฮุรอันนะฮูลากัฟฟาระตะอะลัยฮิแต่รู้ซาบานที่จะมาสู่ภรรยามากกว่า4เดือนถ้าถึง4เดือนแล้วก็กลับถ้าถึง4เดือนแล้วกลับนะไม่ต้องกัฟฟาระไม่ต้องไถ่โทษไม่มีกัฟฟาระเคยบอกแล้วว่าไอ้เรื่องคนที่สาบานไม่ทำความดีศาสนาบอกว่าให้ทำความดีแล้วจะกัฟฟาระใช่ไหมไอ้กัฟฟาระเลยศาสนาบอกว่าไม่ต้องกัฟฟาระอันนี้ศาสนาเนี่ยก็บอกว่านี่เอาหลักฐานจากอายะห์เนี่ยฟาอินฟาอูฟาอัลลอฮ์เลยบอกว่าถ้ากลับฟาอินนัลลอฮ์กะฟูรุรฮีมอัลลอฮ์ก็ให้อภัยโทษแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องกัฟฟาระแสดงว่าไม่ต้องกัฟฟาระแล้วเขาก็อ้างบิมาตะกัดดมะในฮะดีษที่เคยระบุในเรื่องในอายะห์ก่อนหน้านี้นะอัลลอฮ์ที่กับในอายะห์ก่อนหน้านี้อันอัมรุบินชไบบ์อันอาลีอันจัดดีอันรัสูลอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันฮะลฟะอะลายะมีนฟะรออะฆอยรฮาฆอยรมินฮาฟะตะรกุฮากัฟฟารัตุฮาคือที่ซาบานเรื่องนึงเรื่องใดเนี่ยแล้วได้เห็นนะว่าสิ่งอื่นที่ไม่ได้ซาบานนี่มันดีกว่าในวิวก็ให้ทำสิ่งที่มันดีกว่าเนี่ยและการละทิ้งสิ่งที่สาบานไว้นี่นะไม่เป็นไรนั่นคือการใส่ตัวของมันหมายถึงว่าไม่ต้องมีกัฟฟาระแต่เคยบอกแล้วว่าฮะดีษเป็นฮะดีษดออีฟนะวันที่อะไรที่จุมฮูร์แต่ทัศนะของอุลามะส่วนมากของจุมฮูร์เนี่ยว่าหัวเรื่องใหม่ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นทัศนะใหม่ใหม่ของอิหม่ามชาฟีอันนั้นอะไรที่ตักฟีร์ว่าวาจิบเนี่ยว่าจิบต้องใส่ตัวต้องมีกัฟฟาระلعموم وجوب التكفير على كل حالس رألت عن من سورة الميدة في بغوات كريكتا عم تبسي كم سعباني كتون كفرة نتوقع مأوات كسعباني برياري ولا يتطعن كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحيحة بانتني بان حديث ماك معنا كفي صعيدي كتفرمني تشندي صرفوا تسعبان من سمسو برياري4เดือนหรือมากกว่า4เดือนถ้าถึง4เดือนกลับแล้วนะทัศนะบอกว่าไม่ต้องกัฟฟาระแต่ทัศนะนึงบอกว่าให้กัฟฟาระถ้าถือว่าผิดคำสอนของชาวบ้านก็ไม่สมสู่พอมาถึง4เดือนแล้วกลับแล้วแสดงว่าผิดคำชาวบ้านทัศนะนึงบอกว่าไม่ต้องกัฟฟาระทัศนะกัฟฟาระซึ่งของจงบูรของส่วนมากของอุลามะนี่เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากต้องกัฟฟาระสาเหตุที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้รอ4เดือนทำไม4เดือนแต่ดาวะก็เอามาจากนี้แหละเอามาจากนี้ทำไมเขาบอกว่าความต้องการความมั่นคงความสงบสุขความสงบทางจิตใจของคู่ครองแม้ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยามันมีระยะหมายถึงว่าทางกันนะมันจะมีปัญหาด้านจิตใจมีปัญหาด้านจิตใจพออยู่ด้วยกันแล้วก็ท่านหนึ่งก็ห่างไปแล้วเดินทางหรือไปไหนหรือหายไปถูกอุ้มไปอะไรเงี้ยมีปัญหาทางจิตใจในศาสนาไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาให้แก่ทุกคนโดยเฉพาะบางคนน่ะแค่ห่างกัน2วันนี่ก็เล่นมือถือแล้ว ตามแล้วบางคนเนี่ยแค่5ชั่วโมงนะไปไหนมันก็ตามมาแล้วยิ่งถ้าแต่งงานใหม่นี่เลยไม่ทีขึ้นนะชั่วโมงนึงก็โทรละชั่วโมงหากันไม่ได้แต่ถ้าเก๋าแล้วอ่ะนะใช่เออถ้าหมักแล้วอ่ะไปเถอะให้พ้นให้พ้นมันก็ครับไม่เหมือนกันบางคนน่ะอาทิตย์นึงพออดทนได้บางคนน่ะเดือนนึงอดทนได้บางคนก็2เดือนบางคนน่ะปีนึงอดทนได้คนไม่เหมือนกันแต่ศาสนาต้องการอัตราปานกลางสำหรับทั่วไปเป็นมาตรการพอจะกำหนดอุ้ยเขามีคนก็อดทนได้นี่สามีเนี่ยไปทำงาน15ปีแล้วกลับมาเนี่ยเห็นมีอะไรเลยตายเลยคนอื่นตายเลยไอ้คนนึงเนี่ยแค่วันเดียวเนี่ยห่างกันเนี่ยแย่แล้วคิดถึงเธอแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็แค่หนึ่งวันนี่นะคนอื่นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะไม่ต้องทำอะไรเลยไปทำงานเดินทางอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าต้องเอาคือฉะนั้นก็เลยกำหนด4เดือนซอฮาบะห์ได้เอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นมาตรการเกี่ยวกับเรื่องคนที่ทำหน้าที่เป็นข้าราชการแผ่นดินหรือเป็นคนเป็นนักรบเนี่ยที่ทำงานเพื่อสังคมมานะถ้าสังคมใช้เนี่ยต้องคำนึงถึงประเด็นนี้อุลามะห์ได้ระบุในประวัติของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับถึงความเหมาะสมในการกำหนด4เดือนเนี่ยว่าท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยบันทึกในหนังสืออัลมุวัตตะรายงานโดยท่านอับดุลลาห์อิบนุดีนรอเป็นตาบีอีกล่าวว่าขรจอุมัรอิบนุคอตตอบมินัลไลลฟะชะมิอะอิมรออะตันตะกูลอุมัรอิบนุคอตตอบจะมีนโยบายกลางวันนี่นะทำงานที่ไหนอ่ะทำงานในรัฐดูแลจดหมายหนังสือเรื่องญิฮาดใครไปไหนสิหน้าที่ของเราตรวจสอบพอกลางคืนล่ะกลางคืนเราแบ่ง3ส่วนส่วนหนึ่งไว้ละหมาดซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายส่วนหนึ่งไว้พักผ่อนและอีกส่วนหนึ่งอ่ะไปดูแลสังคมเดินตามหมู่บ้านไปดูแลสังคมใครเดินซ้อนมีเขาเรียกอะไรก็สบตะเวนชายแดนไปทั่วดูที่นู่นมีปัญหาดูที่นู่นมีปัญหาแต่ไม่ใช่เฉพาะคือจะทำใหญ่เนี่ยแม้แต่เรื่องนี้แต่ก่อนนู้นอาคารนี่เหมือนอย่างนี้นะแต่ก่อนนู้นบ้านบางบ้านก็ชะสร้างด้วยดินนะหน้าต่างก็ไม่มีมีใครก็คุยอะไรข้างในเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยสามารถได้ยินได้ขนมมาเรียนหนึ่งขอตอบเนี่ยก็จะเดินเพื่อจะได้ดูเป็นนโยบายคนแรกที่บรรดาคลิวาได้ทำคือขนมมาเรียนขอตอบทำเป็นตรวจสอบและดูความเดือดร้อนของประชาชนแต่เด็กก็อย่างนี้นโยบายเขาเปลี่ยนผู้นำสูงสุดเนี่ยต้องไปช้อปปิ้งตามห้างนโยบายใหม่ทิ้งหน้าที่นั่นแหละไปช้อปปิ้งทำข้าวมีความสุขแต่เดี๋ยวไม่ไปได้ไปไหนไม่ได้แล้วไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วก็ผ่านบ้านหนึ่งก็ได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกล่าวบทกลอนตะต้อวะละฮาดัลไลลวะชวดดะจานิบุวะอัรักนีอัลลาดะจีอะอุลาอิบุفوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه شرب تيكوان واء ودوني كوني من ياو من نان لكن لك شانينا نهو ميمي فوية ميمي سامية ميمي سامية كاشان ميم بين الله نطاني شان بيها شو ملاو مي شو لاو عمر كتوك جايلا ก็ไปถามปรากฏแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยสามีเนี่ยเกณฑ์ทหารไปจิฮาดก็ทำงานราชการนะฟะซะอะละอุมัรอิบนะตุฮัฟซะ อุมัรก็ได้ไปถามลูกสาวอัสซอรอฎิยัลลอฮุอันฮุกัมอักษรมาตัชดีรุลมาอะตวะอิฮีฮาภรรยาเนี่ยมากที่สุดเนี่ยจะอดทนห่างจากสามีเนี่ยเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่อดทนมากที่สุด فقالت ستة أشهر أو أربعة أشهر หกเดือนหรือสี่เดือนทนได้ในสี่เดือนมากกว่านั้นจะมีปัญหาفقال عمر عمر قال ابن شاع لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك ต่อไปนี่นะใครเกณฑ์ทหารนี่นะจะไม่ให้เกินสี่เดือนไม่ให้เกินสี่เดือนถึงแม้ว่าเป็นคนที่ทำงานราชการแผ่นดินช่วยสังคมทำงานเพื่อสังคมอยู่นะแต่สิทธิของครอบครัวนี่ย่อมมีความสำคัญเช่นเดียวกันนี่คือหลักศาสนาและหลักศาสนานี่นะคำนึงถึงสิทธิโดยภาพรวมนี่ก็มีคนที่มีความห่วงใยมีคนที่ไม่สนใจเนี่ยแต่ศาสนาก็ต้องบังคับแต่โดยมารยาทนี่คือข้อบังคับของศาสนานะแต่โดยมารยาทเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องคำนึงถึงหน้าที่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ให้ศาสนาไม่ให้แสงชนะเข้ามาบังคับทุกคนต้องบริหารครอบครัวของเขาเนี่ยด้วยการคำนึงถึงประเด็นนี้ประเด็นของคำนี้คืออะไรคือครอบครัวเราเนี่ยต้องมีความมั่นคงมีความมั่นคงยังไงเราต้องรู้เราต้องดูสร้างความมั่นคงในครอบครัวยังไงแต่ละคนเนี่ยก็ต้องดูแลครอบครัวตัวเองว่าความมั่นคงเนี่ยสามารถสร้างได้ยังไงก็มีบางคนเนี่ยอดทนได้สามีไปดาว่าสี่เดือนกลับมาอยู่สองเดือนก็ไปได้สี่เดือนละอยู่ได้อดทนอยู่ได้เขารู้ว่าภรรยาไม่อยู่ได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ล่ะกล่าวว่าตะวักกุลนั้นผิดหลักการศาสนาหาว่าศาสนาเนี่ยใช่เราต้องทำงานศาสนาเขาก็ต้องอดทนอยู่ผิดนั่นไม่ใช่นะทำไมล่ะเพราะศาสนาที่บังคับนี่นะก็เพราะจะได้คนซื่อบื้อเนี่ยที่ไม่ยอมคือที่ไม่ยอมรับในความเป็นจริงความจริงเนี่ยมนุษย์ไม่เหมือนกันอยู่กันแล้วอดทนจะให้ทุกคนนี่เนี่ยมีวะรอมีตะกวามีความอดทนเหมือนคนอื่นที่เป็นไปไม่ได้คนหนึ่งอดทนคนหนึ่งไม่ทนทุกคนก็ต้องดูมันไม่เสมอกันอะไม่เสมอกันบางคนอีมานเขาสูงบางคนอีมานเขาต่ำทุกคนก็ต้องดูตรงนี้นะครับالله سبحانه وتعالى قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إن عزموا الطلاق لا تتوقعوا لم تعيشن تانجا لا شيء أنت لنا فأولا فإن الله سميع عليم مان الله فوسو بيّن فوسو ربرو ما يكون هو พวกเจ้าเนี่ยได้สาบานไว้เนี่ยถูกบันทึกแล้วนะต้องรู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินและรู้และถูกบันทึกแล้วเนี่ยไม่มีใครจะลืมแต่มีใครลืมที่อัลลอฮฺไม่ลืมถ้าตั้งใจแล้วสาบานไว้ยังไงเนี่ยอัลลอฮฺรู้ว่าตั้งใจยังไงสาบานว่าจะไม่สมดุลถึงสี่เดือนนี่นะถึงสี่เดือนเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องอย่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกเรื่องนี้ไว้แล้วทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่อุลามะห์ได้วิเคราะห์ถ้าหากว่าตั้งใจที่จะหย่าคุรอานนี่บอกว่าฟะอินนัลลอฮะซะมีอุลอะลีมแท้จริงนะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้แต่ไม่ได้บอกไม่ได้พูดว่าถ้าถึง4เดือนแล้วเนี่ยไม่หย่านี่ก็ต้องหย่าบังคับให้หย่าไม่ได้พูดตรงนี้จึงมีข้อขัดแย้งระหว่างอุลามะห์เกี่ยวกับกติกาในการหย่าในการหย่าบอกว่าฮัลยะกออัตตะลาตุบิมุดิยิลอัรบะอะติอัชฮุรอัมลาบุดดะมินตะฏลีกิซซอจซามานูจะไม่สมสู่ไม่ทำเวลาพอถึง4เดือนแค่ทนผ่านไป4เดือนเนี่ยก็ถือว่าหย่าโดยปริยายหรือต้องเรียกสามีอ้าวกลับถ้าไม่กลับนี่นะจะบังคับให้หย่าจะบังคับให้สามีหย่าจะถูกหย่าโดยปริยาย ภาษาชาวบ้านหรือภาษาปัจจุบันโดยอัตโนมัติไม่ต้องเรียกหรอกผ่านไปแล้วนี่นะก็ถึงว่าอย่าถึงว่าหลุดไปแล้วอย่าหรือไม่ได้นิยายอย่างนี้อย่าค่ะอย่าเฉยๆไม่ได้ต้องเรียกสามีแล้วก็บอกว่าจะกลับไหมไม่กลับนี่นะดาโต้ก็บังคับให้อย่าอันไหนอ่ะพวกก็มีสองกระแสนะอันกระแสนะแรกนะالقول الأول جزنا له هو أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر. كان يعني من شويك كن بكان فان كن سن في ديان بوزن يعني. نف. حنيف.นั่นคือลักษณะของอุลามะฮ์ส่วนมากในยุคหลังอันยุคก็ฟะยุตาละให้เรียกสามีและเรียกร้องให้กลับอิมมาบิฮาซาวะอิมมาบิฮาให้เลือกระหว่างสองอย่างให้กลับหรือให้หย่าวะลายะกะวะอะลัยฮาบิมุจรดิมุฎิยฮาตะลาอ์กุนการตลาดหรือการหย่ามันจะไม่เกิดขึ้นโดยปริยายเพียงแค่ผ่านพ้นช่วงกี่เดือนอย่างเดียวนี่ไม่ใช่วะรอวะมาลิกอันนาฟิอ์อันอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรกอลบิลลัมอุมัรเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยกะวะอิซาอาลอัรรัจุลมินฮิมรออะติฮิกะชายคนหนึ่งได้สาบานต่อภรรยาว่าจะไม่สมสู่ลัมยะกะอะลัยฮิตะลาคุวะอินมะบัตอัรบะอะตุอัชฮุรตลาดนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่าจะไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าสี่เดือนนี่มันพังมันไปแล้วก็ตามฮัตตายูกับจนกระทั่งถูกเรียกมาฟะอินมานยูตัลลิกะวะอินมานยะฟีถูกเรียกมาศาลเนี่ยเรียกมาให้อย่าหรือกลับให้กลับเรียกวะอัคเราะฮุลบุคอรีวะกาลบุคอรีก็ได้บันทึกเรื่องนี้ด้วยวะกาลอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ยัมซะฟีดิกลาวะอัคบะรนาซุฟยานวะไนนะอันยะฮ์บิชะอีดอันซุลัยมานอิบนุยะชาร์سليمان هذا من التابعين نفس الصحابة هم أقوى أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي شنبيهم شنبي فسوب شنبي براكوت نيس عيطا هم هم يبين شكيبا يا نوا صحابة سبكو خون سبكو تن في بين مستهد بين بوضع خار بين قاضين فاكر بين إلاء رن سابان من سمسوني خوطن ريك سامي قوة หมายถึงว่าคำตัดสินของสาวมากสิบกว่าคนเนี่ยนะเขาตัดสินว่าต้องเรียกสามีก่อนไม่ใช่อย่าโดยปริยายต้องเรียกสามีก่อนแสดงว่าเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นเยอะกุลลุฮุมยุติฟุลมูลีเรียกสามีให้เรียกระหว่างสองประการและนั่นคือมัซฮับของอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลและอัศฮาบุฮุมและทัศนะของบรรดาสาวกของเขาด้วยรอฮิมะฮุมุลลอฮ์وهو اختيار ابن جرير أيضا بين كان كتليت تجمع ابن جرير دول وهو قول الليث وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وأبي ثور وداود وكل هؤلاء قالوا تنوم علماء المؤمنين ذلك العواء إن لم يفي ألزم بالطلق كما يمكب تطلق بنخف حيا فإن لم يطلق طلقنا كما يمكب تطلق ياخو خبض ميا ทำไมต้องอย่าดาโต้เนี่ยจะอย่าให้เอ้าทำได้ไงอ่ะนี่คืออำนาจของศาลชาริอะห์ในการที่จะจัดระเบียบสังคมไม่สอดคล้องกับความยุติธรรมเขาไม่อย่านะเขาไม่กลับเอาอย่าก็ไม่อย่าไม่ต้องละศาลชาริอะห์นี่สั่งให้อย่าประกาศขึ้นหนังสือพิมพ์ในว่าสองคนนี่นะอย่านะหมายถึงว่าจะผ่านผู้หญิงนี่ผ่านขึ้นไอ้ได้แล้วนะแต่งงานอีกคนนึงได้เลยนั่นคืออำนาจของฉันชริอะห์ والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة และการหย่าที่ศาลเนี่ยที่ศาลชริอะห์เนี่ยได้ตัดสินไว้นี่นะถือว่าเป็นตัลกะฮ์รัจอียะห์แปลว่าอะไรตัลกะฮ์รัจอียะห์เป็นตัลกะฮ์เป็นตลาเป็นการหย่าที่สามารถคืนดีได้ในระยะอิดดะห์อิดดะห์นี่ก็คือประจำเดือน3ครั้งสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือคอย3เดือนน่ะซึ่งเป็นระยะก่อนที่จะมีสิทธิไปสมรสกับผู้ชายอื่นคนอื่นถ้าหย่าแล้วเนี่ยมีสิทธิ์เอานี่ภรรยาถ้าหย่านี่นะ เขาเรียกยารอดย่อยยารอดย่อยมีเหลืออีกสองครั้งเรายาได้สามครั้งใช่ไหมถ้าเรายาครั้งแรกเนี่ยเอายังมีไอ้ด้าของผู้หญิงเนี่ยให้เราสามเดือนหรือประจำเดือนสามครั้งในระยะนี้ได้คืนดีนะคืนได้เลยเรียกคืนได้เลยโดยไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องสัญญาไม่ต้องมหัศมัยแต่ถ้าหากว่าพ้นไปแล้วเนี่ยในระยะไอ้ด้านี่นะสามเดือนหรือประจำเดือนสามครั้งนี่นะพ้นไปแล้วนี่นะคืนดีไม่ได้ถ้าทำยังไงต้องไปขอใหม่ไปขอใหม่วลีต้องเรียกมหัศมัยแต่เขาเรียกแต่งงานใหม่นี่มีสิทธินะวลีมาใหม่นะวลีมาใหม่นะทำทุกอย่างแล้วก็ต้องการทำนะทำใหม่หมดทำไมล่ะก็ถือว่าหลุดไปแล้วถ้าพาราเดนหลุดไปแล้วแต่ถ้าในอยู่ในระยะไอ้ด้านนี้นะแต่คืนดีได้คืนดีแล้วนะเอากลับครับเรียกมาครับทำได้นี่ก็เหมือนกันสี่เดือนผ่านไปแล้วเอากลับคืนดีไม่ยอมกลับเอายาเข้าไม่ยอมยาสารชริอะห์ก็จะยาให้ที่ยาให้เนี่ยถือว่าอยู่ในตึกอยู่ในยาที่มีรอญอยะห์มีสามารถคืนได้ในระยะไอ้ด้านไม่ใช่ยาเด็ดขาดไม่ใช่ยาเด็ดขาดโดยที่สามารถคืนดีกันได้ทัศนะที่สองล่ะทัศนะที่สองบอกว่า يقع بمضي أربعة أشهر تطليق เมื่อผ่านพ้นไปแล้วสี่เดือนนี่นะถือว่านับไปแล้วยาหนึ่งครั้งโดยที่ยาเดือนนี้แล้วก็ผ่านไปแล้วสี่เดือนนะแล้วไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้ทั่วไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ต้องไปเรียกศาลไม่ต้องไปเรียกสามีมาเลยโดยปริยายแล้วนะไปแจ้งศาลบอกว่านี่ผ่านไปแล้วสี่เดือนถ้าดาโต้คนนั้นน่ะซึ่งเป็นทศนานี้น่ะก็ถือว่าหย่าแล้วโดยที่ไม่ต้องเรียกสามีมีข้อแตกต่างระหว่างสองทศนานี้ว่าหัวมารวยยังดีอาศัยในบทสหายฮะซึ่งเป็นทศนาที่มีสายสืบอันถูกต้องจากท่านอุมารอุสมานอาลีอิบนุมัสอูดอิบนุอับบาสอิบนุอุมารซัยด์อิบนุซาบิตซอฮาบะห์เหล่านั้นนะครับเห็นในทศนานี้วะบียะกูลอิบนุซีรีนตะบันดาตะบีอินนีมุฮัมมัดอิบนุซีรีนมินัลมัสรูกมินัลกาซิมซาลิมอัลฮะซันอบูซะละมะกะตะบะซุรัยฮ์อัลกาดีกะบีซอิบนุซุอัยบ์อัตาอบูซะละมะอิบนุอับดุรเราะห์มานซุลัยมานอิบนุตัรคันอัตไทมีอิบรอฮีมอันนะคีอัรบีอ์อิบนุอานัสวัสซุดดีอุมมุลีฮ์ในทศนานี้ฟังดงซะว่าสองทศนานี่มีน้ำหนักเหมือนกันแล้วใช้อันไหนอ่ะใช้อันไหนนี่มันขึ้นอยู่ที่ศาลเนี่ยดาโตผู้พิพากษาผู้พิพากษาที่อยู่ที่ผู้พิพากษาทำหน้าที่มีนิจฉัยประเด็นถ้าเขาเห็นว่าน้ำหนักอยู่ในทศนานะก็ต้องใช้อันในสองเลยใช้สองอันไม่ได้ต้องใช้อันเดียวถ้าเขาเห็นว่าน้ำหนักอยู่อันนี้มากกว่าเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทัศนะและตัดสินสมมติว่าคู่กรณีนี้เนี่ยไปขึ้นศาลอีกศาลหนึ่งดาโตอีกคนหนึ่งเขาก็เห็นอีกทัศนะหนึ่งเนี่ยทัศนะหนึ่งก็ตัดสินตามนั้นอุลามะฮ์เขาว่าไงอัลกอฎีย์ฮะซิบุลคิลาฟกอฎีเนี่ยผู้พิพากษานี่นะจะเด็ดขาดเด็ดขาดเรื่องความขัดแย้งมีทศนะร้อยมาจากเนี่ยแต่พอจะตัดสินเนี่ยมันต้องเลือกอันเดียวแล้วมันจะยุติที่ไหนที่ใครมันไม่ได้ยุติที่ชาวบ้านนะเพราะตอนนี้มันเลิกเทอพวกอย่างนี้อะและเทอพวกอย่างเนี้ยโทรมาอาจารย์เรื่องนี้นะผมอยากจะได้อาจารย์ตัดสินให้ผมหน่อยว่ามากันเราเนี่ยนะครับเข้าใจแล้วนะประเด็นนี้เนี่ยมันต้องแก้ไขอย่างนี้แต่มันมีทัศนะหนึ่งอาจารย์ท่านปวดหัวเลยบอกว่าตกลงใครเป็นอาจารย์ใครเป็นอาจารย์ที่เขาไปค้นมาแล้วนะไปหาไม่แน่อาจจะไปถามมาเยอะแล้วอ่ะแล้วก็รู้ว่ามันมีสิแล้วไปนี่นะไปถามจะขอคำตัดสินนี่นะต้องยุติที่ผู้พิพากษาผู้ตัดสินยุติตรงนั้นเรื่องยาเรื่องตลาดไม่มีอะไรทัศนะยาโดยภรรยามีประจำเดือนมีสองทศนะทศนะหนึ่งบอกว่าไม่ตกตลาดนี่ใช้ไม่ได้ทศนะบอกว่าใช้ได้แต่นี่เนี่ยเราเนี่ยเป็นไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ดาโตเราไปยาภรรยามีประจำเดือนจะทำยังไงเอาแบบ ตูดแบบประชาธิปไตยอะนะเดินนักวิชาการ10คนถาม10คนถ้าใครมากกว่านี่เอาตามนั้นน่ะไม่ได้นะไม่ใช่นะเราตรวจสอบนะนักวิชาการใครมีความรู้มากกว่ามีตักวามีอะไรนะถูกอาจารย์เรื่องนี้มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงแม้ว่าเราเนี่ยรู้ว่ามันมีขีลาบเรารู้ว่ามีสมดุลนะแต่ฟังในวิทยุอาจารย์คนนั้นบอกว่าไม่ตกไม่มีตลาดเราเคยเปลี่ยนขึ้นนิดขึ้นนิดเนี่ยตกเรารู้ว่ามันมีขีลาบแต่พอไปถามนี่มันต้องใช้อันเดียวอ่ะจะใช้ทั้งสองอ่ะมันจะเลือกปฏิบัติมันก็ไม่ได้หรือว่าโทรตกลงอาจารย์มันไม่ตกหรือมันไม่ตกคือเอาอันเดียวเอาแค่ชนะเดียวมันไม่ใช่เรื่องนี้มันอย่างนี้ตกลงตามหลักศาสนาที่ถูกต้องนี่คืออะไรอาจารย์บอกว่าไม่ตกจบนะจบหรือว่าอาจารย์บอกว่าตกมีตลาดเนี่ยตลาดถือว่าใช้ได้ก็จบนะแล้วอยู่เอ๊ะก็เอ๊ะอาจารย์จะโทรไปถามอีกทีนึงถามอาจารย์อีกคนนึงไม่ได้เรื่องที่ต้องมีคำตัดสินว่าสายคำที่บัตรสายนะมันต้องยุติที่กอบีที่ผู้พิพากษาผู้ตัดสินไม่อย่างนั้นไม่จบนะครับเอาแล้วจะหากว่าตลาดพอผ่านช่วง4เดือนแล้วศาสนานี่บอกว่าไม่ต้องรอบาโต้ไม่ต้องรอสามีนะจบเลยโดยปริยายไอ้ที่ตกตลาดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة شرطا قتن رجعية رب انطلق رجعي من داي من رياء عدة خلت عيشة مدين رياء عدة خلت عينا قاله سعيد بن المسيب أبو بكر بن عبد الرحمن لك بندى لعيثا في بقوة تطلق برياين تي يا دوي برياين تيو يا دوي سامات من دي داي من رياء عدةแต่มีทศนันบอกว่าที่ละอินนาตักนุกุตันตะตันไบทศนันบอกว่ายานี่นะที่ยาโดยปริยายนี่นะแบกนะใบนั่นแปลว่าอะไรไอ้ว่าขาดแต่ไม่ใช่ขาดเลยนะใบนั่นนี่ขาดนี่มันมีสองประเภทมีขาดเล็กและมีขาดใหญ่ขาดเล็กนี่หมายถึงว่าต้องไปขอใหม่มาฮัดใหม่วลีมาใหม่ทุกอย่างใหม่เอาใหม่หมดนี่ขาดเล็กถ้าขาดใหญ่ล่ะขาดใหญ่นี่นะจะขาดแล้วนั้นไม่ได้จะไปขอก็ไม่ได้ตรงเขาเนี่ยไปแต่งงานผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยสมัครใจที่จะหย่าเขาเนี่ยพอหย่าเขาแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถเข้าไปขอได้อีกทีนึงนั่นนะเขาเรียกว่าใบนู่นนะคุบรอขาดใหญ่อันนั้นนะใบนู่นนะคุบรอขาดเล็กพี่ตาจันนึงบอกว่าที่หย่าโดยปริยายนะพี่ตาจันนึงบอกว่าคืนได้นะในรายเดือนคืนไม่ได้แล้วเพราะมันขาดแบบนี้นะขาดไปแล้วนี่ต้องไปขอใหม่ทัศนะนี่มีรายงานจากท่านอาลีอิบนุมัสอูดอุสมานซอบะห์เลยท่านตะบีอีนก็หลายท่านเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทุกคนนะครับที่ได้บอกว่าอย่าโดยปริยายเขาบอกว่าตักลุกบิมุบัยอัลอัรบาบิอัชฮุรอัวจะบะอะลัยฮาอัลอิดดะฮ์เขาก็ต้องมีอิดดะฮ์ต้องมีอิดดะฮ์นี่หมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยต้องคอยอิดดะห์อิดดะห์ก็จะผ่านพ้นสิทธิของเขาถ้าในทัศนะที่บอกว่าคืนดีได้ในกรณีได้ดันคืนดีได้ถ้าในทัศนะที่บอกว่าบาอีนาเนี่ยขาดเล็กนะก็ต้องรออิดดะห์เหมือนกันไอ้สามเดือนหรือประจำเดือนสามครั้งเนี่ยกว่าจะมีสิทธิ์ให้คนอื่นมาขอนี่ต้องระวังนะเป็นเรื่องที่คนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยระมัดระวังในสังคมของเราไม่สามีเพิ่งเสียชีวิตมีนะไอ้ดาของผู้หญิงไม่ที่เสียชีวิตเนี่ย4เดือน10วันหรือ10คืนในระยะไอ้ดานี่นะไปขอไม่ได้นะไปขอเขาไม่ได้ทำไมศาสนาเกรงว่าผู้หญิงอาจจะไม่แจ้งข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนถ้าไม่แจ้งข้อมูลเรื่องประจำเดือนนะยุ่งสิสมมติว่าเขาหย่าแล้วเนี่ยสามีหย่าภรรยาเขาแล้วมีคนอื่นจ้องอยู่หย่าแล้วนี่มาเลยมาขอทันทีเลย ผู้หญิงเนี่ยที่จอมยานี่ไม่รู้เนี่ยจะเอาใครอะนะพอมีใครเข้ามาแล้วอะนะพอถูกถามว่าไอ้ได้เท่าไหร่ต้องรอประจำเดือนสามครั้งอะนะที่ศาสนาบอกว่าต้องรอประจำเดือนสามครั้งทำไมได้แต่งงานคนอื่นได้แต่ต้องรอประจำเดือนสามครั้งเนี่ยจะได้มดลูกเนี่ยบริสุทธิ์จะได้มีเลือดเยอะมันติดจะที่นู่นแล้วก็แค่ยากันสองวันเนี่ยก็ไปแต่งงานกับคนนี้แล้วจะมีลูกแบบของใครอะแต่ก่อนนี้เขาไม่มี DNA อะไรของเขาที่อื่นก็อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้อันนี้เพื่อความปลอดภัยก็ต้องมีไอ้ดาเพราะว่าเขาเข้ามาในไอ้ดานี่นะเอาของแต่ไอ้ดาของเธอเนี่ยจะพยายามเขาจุดแล้วเหลือเด็กเดือนหนึ่งแต่เขาจุดแล้วทำไมรีบเนี่ยควรจะหลุดนี่ไปนี่แต่ฉันอาจจะเลยห้ามป่าที่ชายนี่นะฮารามเนี่ยเข้าไปขอทำไมอ่ะโอ้โหดูสิอิสลามและขนาดไหนและรักษาความปลอดภัยความมั่นคงในสังคมมันยังคิดจ้องเนี่ยแต่มันมีผลมันมีผลอะไรอ่ะผู้หญิงส่วนมากเป็นคนที่ยังเกรงตะกวาต่ออัลเลาะห์แต่มีบางคนนี่นะไม่ตะกวาเลยแต่เมียต้องการอะไรนี่นะโกหกก็ได้หมดแล้วอันได้ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วอิสลามจะป้องกันไว้ป้องกันไว้มาอยู่ว่าจะเข้าไปขอเนี่ยอะไรไม่ใช่ไม่ได้นะต้องรอนะรอให้ผ่านหมดแล้วนะครับแต่บทสรุปที่เราจะได้จากสองอายะห์สั้นๆนี้นะครับคือประการสำคัญมากในเรื่องสิทธิของสตรีที่ของสตรีหลักฐานชัดเจนโชว์ได้เลยวันนี้คือหลักการอิสลามเกี่ยวกับสิทธิของสตรีที่เขาบอกว่าอิสลามในความเห็นสตรีจะไม่มีนะเพราะไม่มีในหลักการกฎหมายใดๆในโลกนี้นะที่จะให้ความยุติธรรมไร้เกียรติกับสตรีขนาดนี้และสิ่งสำคัญที่อายะห์นี้กำลังกล่าวกับผู้ศรัทธาก็คือการไม่มีความรับผิดชอบไอ้ตัวเองเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะทำหน้าที่ต่อภรรยาสังเกตที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายังไงالذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء خويا وكل زبان وجميع ميزنزو فريان خي خوان سي بيون فإن فاءوا لو تاها خوني قلب كون دي تجين خموا فاءوني فاءوني بس عرف مين صعو قوام معي قوام معي من فاء لو قلب قلب จากคำว่ากลับเนี่ยเราจะรู้ว่าที่ออกไปนี่นะมันผิดกติกาแต่ถ้ากลับนี่นะหมายถึงว่าคืนดีเนี่ยหมายถึงว่านั่นน่ะคือปกตินั่นคือกติกาในความหมายนี้ซาอูแปลว่าอยู่ภายใต้ร่มเงามาจากไอ้ใส่ไปว่าซีลาไปว่าร่มเงาฮะจะกลับมาอยู่ในร่มเงาหมายถึงความอบอุ่นของครอบครัวคำนี้เนี่ยจะบ่งชี้ถึงอะไรจะบ่งชี้ถึงสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวในการที่จะทำหน้าที่ในการที่จะประคับประคองในครอบครัวเนี่ยอยู่ในหลักการอยู่ในความอบอุ่นอยู่ในความมั่นคงนะครับทั้งนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งกติกาตรงนี้เนี่ยนะครับก็เพราะบางคนอาจจะไม่รับผิดชอบอิสลามก็ต้องควบคุมต้องปราบปรามก็ต้องมีกติกามีสิทธิผู้หญิงถูกกระทำเนี่ยก็มีสิทธิจะฟ้องมีสิทธิที่จะฟ้องมีอยู่ประเด็นหนึ่งคนจะถามว่าเอาแล้วจะต้องไม่ได้สาบานเลยล่ะไม่ได้สาบานอยู่ดีๆเนี่ยก็จะต้องหายไปออกไปดาวะก็ได้รู้ไม่ได้หายรู้ออกไปเดาไปเที่ยวไปไหนก็ไม่รู้ไปเลย ทำได้ไงนี่ไม่จำเป็นที่ต้องรอสี่เดือนไม่จำเป็นที่ต้องรอสี่เดือนเพราะเขาไม่ได้สาบานเรื่องที่รอสี่เดือนนี่เกี่ยวกับเรื่องสาบานแต่ถ้าไม่ได้สาบานนะหายไปเดือนสองเดือนนี่นะผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฟ้องบอกว่านี่หายไปแล้วไม่ได้ทำหน้าที่แล้วก็ไม่ได้สาบานเมื่อสาบานนี่นะผู้หญิงเนี่ยรู้สิทธิ์แล้วว่าต้องรอสี่เดือนแต่ไอ้ที่ไปแล้วก็ไม่ได้บอกนี่นึกจะรอเท่าไหร่ฮะ จะรอกี่เดือนไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกและกติกาตรงนี้ก็ไม่บอกก็มีสิทธิ์จะฟ้องพอได้ฟ้องแล้วนะโดยมีเหตุผลว่าที่ขาดไปแล้วหายไปแล้วหลายเดือนนี่นะมีความเสียหายเกิดขึ้นความเสียหายทุกประการที่เป็นสิทธิหลักของภรรยาถ้าหากสามีบกพร่องมีสิทธิฟ้องศาล สิทธิหลักนะหลักไม่ได้สามีไม่ได้ซื้อทีวีไม่ได้ซื้อดาวเทียมไม่ได้ซื้อเครื่องซักผ้าไม่ใช่แค่ไม่ซื้ออะไรเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือกันสมัยนี่แหละไปฟ้องศาลแล้วที่มีศาลไม่ใช่ศาลไม่ทำหน้าที่ไม่สมสู่นั่นแหละฟ้องได้เรื่องนี้ฟ้องได้แต่มีนักการไม่ให้นักการสามีโหดร้ายในการอบรมในการตีเขาบอกว่าแม้กระทั่งคมขืนด้านจิตใจนี่ก็ฟ้องได้เช่นด่าประณามต่อหน้าชาวบ้านประจานเนี่ยอย่างนี้เนี่ยกระทบศักดิ์ศรีฟ้องได้เพราะอะไรเพราะเรื่องข่มเหงนี่มันไม่ใช่เพียงด้านร่างกายด่าก็ตีนี่โหดได้แน่ตีแล้วโหดอันนี้ก็ฟ้องได้อยู่แล้วแต่แม้กระทั่งจิตใจถ้าหากว่าไม่สมกับศักดิ์ศรีของภรรยาอยู่นะก็มีสิทธิ์จะฟ้องเพราะครอบครัวนี่ที่กระนั้นอันนี้ถ้าอยู่ได้นี่ก็เพราะต้องการให้มีความอบอุ่นให้มีความมั่นคงถ้าอยู่กันไม่ได้เนี่ยก็คนละทางกันดีกว่าถ้าเราอยู่กันแล้วเดือดร้อนกันอย่างนี้นะสังคมก็เดือดร้อนไปด้วยคนละทางกันถ้าไม่มีทางแก้ไขนะถ้าไม่มีทางแก้ไขก็ฝากไว้ให้เป็นบทเรียนดีแล้วก็ข้อมูลใหม่นะครับจะได้เข้าใจถึงรายละเอียดในบทบัญญัติของอิสลามมีคำถามไหมก่อนที่จะไปจะสมทันอะไรนะก็เขา ที ่สามทีในมีอะไรมาจากไหนไม่มีอะไรไม่ชีวะอย่างเดียวไม่ข่อยเนี่ยไอ้ตีแต่อย่าให้มีแผลไอ้เนี่ยครับก็ไม่ใช่เฉพาะไหล่นะก็ตีในส่วนที่ไม่ให้คือไม่จะเป็นส่วนที่เปิดเผยอ่ะแล้วตีไหล่ตีมือเนี่ยนี่มีจะเก็บได้นะมึงแต่ดาวก็ตีหน้าไม่ดีห้ามพรามเลยหรือตีในส่วนที่อาจจะอันตรายท้องกับที่ท้องกับลองเนี่ยนะไม่ให้บังคับ งานนิดเดียวกี่โมง อะไรนะ ง าน น ิ ดเด ีย ว ไม่ใช่งานนั้นนิดเดียวปีอะไรเนี่ยแต่นั่นเลยคนในพวกอิสลามบอกว่าอันนี้ไม่ตีเลยนะนู่นไปซื้อไม้เท้าหรือไปซื้ออะไรถ้าไม่ใช่ตีเนี่ยจะมีกติกาก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยตีมันบางครั้งอะนะคนก็บอกระงับอารมณ์ไม่ได้แต่ก็เราก็ไม่เป็นไรฉันจะตีนะแต่ถ้าตีเกินที่กำหนดไว้นี่นะมีโทษทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าตีเกินขอบเขตตีแล้วก็เป็นแพ้เลยนะฟ้องเลยที่ไม่ได้ยุ่งให้ฟ้องนะไม่หมายถึงว่าต้องระวังเพราะนี่ถือว่าเกินสิทธิเกินสิทธิแล้วว่าตีเนี่ยตีทำไมเนี่ยตีอย่างเนี้ยอันนี้ไม่เป็นไรนะภรรยากับพี่สามีอย่างนี้ถ้าคนนี้ก็มีแต่เดี๋ยวนี้นะผมไม่ห่วงหรอกบรรดาผู้หญิงภรรยาเนี่ยผมห่วงบรรดาสามีเนี่ยโดนตีเยอะเชื่อไหมว่าสามีที่ยุโรปอะเดี๋ยวนี้สามีก็ตั้งชมรมกันบรรดาสามีตั้งชมรมใหม่นะเรียกร้องสิทธิสามีจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะผมปรากฏว่ามีผู้หญิงที่โหดเหมือนกันน่ะคุยไม่เรื่องคุยกับสามีไม่เรื่องจะชกเลยต่อยเลยก็มีมันก็สามีบางคนก็รูปร่างร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์นะอัลลอฮ์ไม่เคยอัลลอฮ์ให้นิดเดียวอ่ะก็ขอหน่อยอะไรหน่อยแต่ภรรยาบารมีกว้างขวางนี่ก็จัดการเนี่ยอันเดียวไป ถามว่ากรณีอย่างผู้ชายเนี่ย มีอยู่ยุคหนึ่งสมัยก่อนที่ไปทำงานต่างประเทศกันเนี่ยซาอุดีอะไรเงี้ยจากไปเป็น2ปี3ปีไปกลับเลย ฉันน่ะไม่ถูกต้อง นี่ผู้หญิงเนี่ยเขามีสิทธิ์จะการนิกายใหม่ได้ไหมหรือต้องรอให้พอดีตัดสินก่อน ต้องรอเขาไม่ได้สาบานเนี่ย ไม่ได้สาบาน แล้วเขาไปทำงานเนี่ยเขาคุยกันแล้วเนี่ยแต่ถ้าก่อนไปเนี่ยก็ไม่เอานะต้องมีกติกานะไปเนี่ยก็ต้องกลับมาแล้วก็ไม่ยอมเนี่ยก็ต้องแจ้งก่อนไม่ใช่ยอมไม่ไปเนี่ยเขาต้องการตังค์แต่เราห่างไปแล้วเนี่ยก็ไม่เอาอยากจะกลับก็ไม่กลับเนี่ยตัวอย่างนี้ไม่ได้ต้องคุยเรื่อง ตอนน ี้ เราต้องคุยไว้ก่อนไม่ตัดสินว่าโดยไม่ส่งนักก้อนเลย อันนี้อีกประเด็นหนึ่งประเด็นอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ส่งนักก้อนอีกอย่างหนึ่งไม่ได้พูดตั้งแต่แรกเลยว่าไม่ได้ส่งนักก้อนถ้าไม่ได้ส่งนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนั่นน่ะฟ้องได้นั่นน่ะฟ้องได ้ นั่นน่ะฟ้อง ได้พอดีตัดสินก่อนแล้วก็แต่งใหม่ใช่ไหม ไม่ต้องตัดสินก่อนต้องก่อน ด ี ต้องตัดสินแต่งเองเลยไม่ได้ญาติพี่น้องฝ่ายพี่ชายต้องคัดค้าน ไม่ได้ใช่ ท่านผมเคยเกี่ยวกรณีมีการจะสร้างวงนี้ก่อนแล้วญาติชายต้องคัดค้าน ไม่ได้ เขาพูดแล้วอิหม่ามเป็นใ ครขอประเด็นสำคัญนะครับวันศุกร์นี้ก็คุณบ้าที่อยุธยาอิชาก็ตกดินวันเสาร์ตอนเช้านะครับที่สวนพลูตั้งแต่10โมงเริ่มต้อนรับเดือนรอมฎอนและหลังละหมาดอัสรีที่โรงแรมรีเจนส์นะครับที่รามคำแหงเนี่ยหลังละหมาดอัสรีก็เริ่มต้อนรับเดือนรอมฎอนกันนะครับห้องประชุมที่รีเจนส์แล้วหลังละหมาดอิชาที่มัสยิดอะไรนะเฟรีโมยูที่อยู่สมุดประการกันนะดูไปดูที่เว็บไซต์แล้วกันลืมไปแล้วซีมัสยิดวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับตั้งแต่สิบโมงเช้าเนี่ยก็ที่มัสยิดคุ้มคุกนะครับเนี่ยมาเป็นมะอัคีดาชุดเชยปกติเราอาทิตย์ที่สี่แต่อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สามเนี่ยจังฮาริดไม่อยู่ก็เลยชุดเชยอาทิตย์โน้นนะที่ไปงานดัซซ่าของเรานะครับแล้วก็เดินรอบมาบางหยุดนะของอาคิดันหยุดทุกอย่างแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยวันอาทิตย์ตอนบ่ายหลังละหมาดอัสรีก็ที่บ้านเป็นจะมาได้บินซอลิฟีนะครับก็จะเรื่องรอบมาบางต่อไปเรื่องเพียงมุลเลแล้วเรื่องอัสการ์เป็นต่างก็จะชี้แบบนั้นเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการละหมาดเพียงมุลเลแล้วหลังละหมาดอิชาวันอาทิตย์ที่17กันยายนก็ที่ศูนย์จริยธรรมสามอินจะพูดเรื่องมาเชิดเดียวครั้งหนึ่งต่อฟอดนู่นครั้งนู้นครั้งนู้นแล้ววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะพูดเรื่องเอ็นเซียนะครับพอดีไฟในเปิ่นเข้าไม่ได้มีปัญหาไฟที่จะไปพูดที่ภูเก็ตไปพูดที่อำเภอกำมะลาแล้วก็ปากตงอีกที่หนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเสียงานประสานประสานแล้วพอตอนทุ่มสิบห้านาทีเนี่ยรับโทรศัพท์เชียร์คุณบอกว่าคุณไปภูเก็ตนี่นะชาวภาคใต้เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณไปสร้างความแตกแยกเดี๋ยวคุณไปแล้วจะไม่ปลอดภัยต้องคุณเป็นใครอ่ะผู้หวังดีสวัสดีคุณเป็นมุสลิมเปล่าผมมุสลิมนะครับแล้วชื่ออะไรอ่ะผู้หวังดีแล้วนี่สลามสวัสดีเขาจะเห็นว่าเราเป็นกาเฟ่มุ้งโทรไปหาจังไปนี่จังไปนี่โจก็เสียงเดียวกันลุยเขาเดือดร้อนแล้วมีคำถามเรื่องอื่นไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ